z dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Minęła 16, poniedziałek, pierwszy dzień lipca. Zaczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Czas na serwis. Jolanta Pawlak. Prawie 3 razy tyle wniosków o świadczenie 500+, niż w zeszłym roku o tej porze. Zamknięte 3 stacje stołecznego metra, o powodach za chwilę. Przed sądem w Wodzisławiu Śląskim proces 6 oskarżonych o propagowanie nazizmu. 400 tysięcy wniosków w ramach programu 500+, tyle złożono do 14, informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ubiegłym roku pierwszego dnia złożono 160 tysięcy takich wniosków. Informacje o masowym napływie wniosków pojawiły się już po 6 rano, mówił w Jedynce wiceminister rodziny Stanisław Szwed. Na 7.30 ponad 50 tysięcy wniosków w programie 500+, czyli 500 zł i przy wyprawce szkolnej ponad 23 tysiące wniosków, czyli 300 zł wyprawki szkolnej, czyli to są bardzo dobre dane. Resort rodziny informuje na Twitterze, że w związku z dużą liczbą wniosków przez portal Empatię trzeba się liczyć z chwilowymi spowolnieniami. Prace serwisowe prowadzone są na bieżąco. Każdy, kto chce złożyć wniosek przez internet, może to zrobić także za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej lub platformy usług elektronicznych ZUS. Wnioski drogą papierową będzie można składać od 1 sierpnia. Na stacji metro Młociny znaleziono bagaż bez opieki. Na miejscu jest policja. Pociągi podziemnej kolejki kursują do stacji Słodowiec. Stacje Stare Bielany, Wawrzyszew i Młociny są zamknięte. Pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami. ZTM uruchomił komunikację zastępczą. Przed sądem w Wodzisławiu Śląskim rozpoczął się proces 6 oskarżonych o propagowanie nazistowskiego ustroju. Są powiązani ze Stowarzyszeniem Duma i Nowoczesność. Chodzi o zorganizowanie obchodów urodzin Adolfa Hitlera, które miały się odbyć w lesie pod Wodzisławiem w maju 2017 roku. Szczegóły od Joanny Opas. Na rozprawę stawiło się 5 z 6 oskarżonych. Sąd zaczął przesłuchanie od lidera Stowarzyszenia Duma i Nowoczesność. Mateusz S. nie przyznał się do winy. Twierdzi, że przestrzega prawa. Zarzucił także prokuraturze, że oskarżenia nie są podparte dowodami. Dodał także, że interesuje się historią, a Trzecia Rzesza go fascynuje, do czego ma prawo. Deklarował także, że jest patriotą. Za propagowanie nazizmu i nielegalne posiadanie amunicji może trafić do więzienia nawet na 8 lat. Sąd przesłuchuje także kolejnego z oskarżonych, Adriana K. On także nie przyznał się do stawianych mu zarzutów. Jemu oraz pozostałym oskarżonym grozi z kolei do 2 lat więzienia. Przypomnijmy, wydarzenie sfilmowali reporterzy Superwizjera TVN i wyemitowali reportaż. W telewizyjnym nagraniu można zobaczyć zwisające z drzew flagi ze swastykami oraz ołtarz z wizerunkiem Hitlera. Posiedzenie sądu ma być kontynuowane jutro, a w Gliwickim Sądzie Okręgowym toczy się też postępowanie w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia Duma i Nowoczesność. Nikt nie odniósł obrażeń w czasie awaryjnego lądowania samolotu linii Germanwings na lotnisku Ben Guriona w Tel Awiwie w Izraelu. Na pokładzie lecącej z kolonii maszyny były 152 osoby. Boeing 737 lądował z uszkodzoną oponą. Jej pozostałości znaleziono na pasie startowym w Niemczech. Przed lądowaniem służby zostały postawione w stan gotowości. Na lotnisko wezwano blisko 100 karetek. Poznański Caritas zbiera pieniądze na wodę dla bezdomnych. Butelki pojawią się w jadłodajniach, gdzie bezdomni codziennie jedzą posiłki. Lato jest także takim momentem, w którym musimy myśleć o tych ludziach, którzy pozostają na ulicy. Ponieważ słońce doskwiera, chcemy wesprzeć ich wodą, wodą mineralną, którą każdy człowiek powinien spożywać 2 litry dziennie. Stąd też w każdej z naszych jadłodajni codziennie, kiedy tylko zostanie przekroczony 25 stopni Celsjusza, zostanie rozdana właśnie mineralna woda. Mówił ksiądz Łukasz Łukasik z poznańskiej Caritas. Zbiórka na wodę dla bezdomnych trwa. Pomóc można przez stronę Caritas. Pieniądze na wodę Caritas zbiera po raz pierwszy. Za tydzień papież odprawi w Bazylice Świętego Piotra mszę w 6. rocznicę wizyty na wyspie Lampedusa, gdzie uczcił pamięć imigrantów, którzy zginęli na morzu, próbując dostać się do Europy. Informacje podało Watykańskie Biuro Prasowe. Wizyta na Lampedusie 6 lat temu była pierwszą podróżą Franciszka po wyborze na papieża. Wówczas Franciszek napiętnował obojętność bogatych społeczeństw na los imigrantów, którzy giną, uciekając przed wojną lub nędzą. Od tego czasu apele o pomoc, przyjmowanie i integrację migrantów stały się jednym z głównych rysów pontyfikatu Franciszka. W mszy w Bazylice Watykańskiej weźmie udział 250 zaproszonych osób, uchodźcy, migranci i pomagający im wolontariusze. Nabożeństwo będzie transmitowane emitowane przez telewizję, ale odbędzie się bez udziału dziennikarzy. W komunikacie napisano, że papież chce, by msza odbywała się w atmosferze skupienia i pamięci o ofiarach, a także o tych, którzy na co dzień pomagają, towarzyszą i goszczą migrantów. O czym mówił Piotr Kowalczuk. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Skwar, burze, miejscami grad. Tak w pogodzie będzie do końca dnia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed groźnymi zjawiskami pogodowymi w 12 województwach. Na południowym zachodzie, centrum, na południowym wschodzie i południu. W najbliższych godzinach deszcz popada jeszcze w okolicach Legnicy, Wrocławia, Kalisza, Częstochowy, Płocka, Kielc, Kutna i Warszawy. Tam też mogą pojawić się burze i wspomniany grad. Na termometrach od 23 stopni, to w okolicach Olsztyna, 30 w Łodzi do 34 w Krakowie. Szczere wyrazy współczucia dla mieszkańców Krakowa. Ten wieczór jeszcze musimy przetrwać, a od jutra to do Polski zacznie napływać chłodne powietrze znad Skandynawii, a na termometrach pojawi się maksymalnie od 17 stopni w Koszalinie do 24 w Rzeszowie, Lublinie, no i Krakowie. Kraków znów na czele. No ale 24 to nie 34, prawda? Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. I kto kupił taniej laptopa na wielkiej wyprzedaży? Ty, Marian. A o ile taniej? A o 500 zł. No. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład laptop Dell, procesor Intel Core i7, grafika Nvidia, szybki dysk SSD. Teraz taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Polskie wczesne ziemniaki 50% taniej, złoty 49 za kilogram. I arbuzy premium 44% taniej, 2,49 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Swoją drogą, coś dziwnego dzieje się w pogodzie na świecie i to nie na żarty. BBC opublikowało właśnie zdjęcia z Guadalajary w Meksyku, gdzie dziś spadła, uwaga, 1,5-metrowa warstwa lodu. Dodajmy, stało się to przy temperaturze przekraczającej 30 stopni. 200 domów zostało uszkodzonych. Mieszkańcy miasta mówią, że nigdy wcześniej coś takiego nie miało miejsca. W Guadalajarze, jeśli dobrze liczę, 7 minut po godzinie 9. Swoją drogą, czy ktoś słucha nas w Meksyku? Jeśli tak, to proszę oczywiście dać znać. W Polsce 7 minut po godzinie 16. Ewa Lipowicz, Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz, Marcin Pośpiech. Popołudniowa zmiana. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do godziny 19. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy i proponujemy, co następuje. Być może Państwu umknął ten fakt. Od kilkunastu godzin trwają poszukiwania sternika Unii Europejskiej. Powodem, dla którego nie mogliśmy znaleźć porozumienia, jest fakt, że są duże kraje Unii Europejskiej, które uznały propozycje dotyczące stanowisk za nie do zaakceptowania. Mówiła kanclerz Angela Merkel, a o szczegóły negocjacyjnego maratonu niebawem zapytamy Beatę Płomecką. Także u nas ważne pytanie, czy Polacy potrafią pływać? Statystyki nie pozostawiają złudzeń. Nie było dnia, żeby ktoś się w czerwcu nie utopił. Tylko ten weekend to jest 14 osób. Jeżeli spojrzymy na czerwiec, kiedy zaczęliśmy masowo korzystać z kąpielisk, to jest 113 osób. Tak źle nie było od lat. Czemu jest jak jest i czemu dochodzi do tylu dramatów nad wodą? Liczymy też na Państwa przemyślenia i obserwacje w tej kwestii. Porozmawiamy też o tak zwanych więźniach czwartego piętra. Los takiego starszego człowieka, który jest skazany na zamknięcie w swoim mieszkaniu, nie może się wydostać, może liczyć tylko na siebie, to jest już tak naprawdę wegetacja, a nie życie. Mimo wakacji, oj, dzieje się na krajowym politycznym podwórku. Kiedyś lider Nowoczesnej, ostatnio szef partii Teraz, żegna się z polityką. Ryszard Petru, mówiąc kolokwialnie, z buta, z drzwiami wjechał do polskiej polityki i zostanie zapamiętany jako arcymistrz lapsów językowych. Mniej w tym administracji i mniej, że to powiem, kręcenia filiżanką w szklance bez cukru. A wszystkim zakręconym jak filiżanka w szklance bez cukru polecamy dla ochłody schronienie się pod drzewem. Drzewo daje lepsze powietrze, czystsze powietrze, eliminuje hałas i daje też piękne zapachy. O kojących walorach naszych niedocenianych przyjaciół drzew opowie Tomasz Jeleński. Będzie też kartka z kalendarza. 450 lat temu narodziła się Rzeczpospolita Obojga Narodów. Było to największe mocarstwo w Europie Środkowo-Wschodniej. Proszę zostać z nami do godziny 19. Tymczasem 9 minut po godzinie 16. Muzycznie zaczynamy od naszej piosenki dnia. Grupa nazywa się Evo Revo i proponuje utwór Bipolar. Ty jesteś jak spoza gór i rzek. Wojna, dwubiegunowa miłość. Masz spojrzenie jak sprężynowy nóż. Musisz już iść. Połączyło nas błyskawica, połączyło nas wielkie boom. Między czarną korpo zarazą, a wschodnim tępym dusznym snem. Wszystkiego mocnego nam trzeba, wszystkiego nam zawsze mało. W razie czego podeszniesz mi gardło, w razie czego złamie ci kark. Trochę bio jesteśmy, trochę pizza w noc. Czasem mam tak, że wymiękam z tobą, sobą, tobą. Z ziemi ty, ja z bloków. Z nami nad i bez moc. Siłą nawyku idziemy do luster. Wczoraj nie spałeś i dzisiaj nie uśniesz. Ty jesteś jak spoza gór i rzek. Wojna, wybiegunowa miłość. Masz spojrzenie jak sprężynowy nóż. Musisz już iść, musisz już lecieć. Ty jesteś jak. Znamy się jak żelazko z duszą, jak wiatr z paloną kawą. Logujemy się wszędzie, zgadzamy na przetwarzanie. Jesteśmy trybem głośno myślącym, pornoromantycznym wpisem. W miejscu bez zasięgu, nie ma tu nic, nic, nic. Trochę bio jesteśmy, trochę pizza w noc. Czasem mam tak, że wymiękam z tobą, z sobą, tobą. Z ziemi ty, ja z bloków, z nami nad i bez moc. Siłą nawyku idziemy do luster. Wczoraj nie spałaś i dzisiaj nie uśniesz. Dzisiaj nie uśniesz, dzisiaj nie uśniesz. Dzisiaj nie uśniesz, dzisiaj nie uśniesz. Dzisiaj nie uśniesz, dzisiaj nie uśniesz. Dzisiaj nie uśniesz. Ty jesteś jak spoza gór i rzek. Wojna, dwubiegunowa miłość. Masz spojrzenie jak sprężynowy nóż. Musisz już iść, musisz już lecieć. Ty jesteś jak. Grupa Evo Revo i utwór Bipolar. Nasza piosenka dnia. Pan Andrzej, pozdrawiam z Tarnowa, tam 37 stopni w cieniu. Pan Stefan z Równiu Palnego Mielca także nas pozdrawia. Bardzo dziękujemy. Liczymy na Państwa głosy. No właśnie, jeżeli chodzi o głosy, to 2 2 i 7 3. Halina Wachowicz czeka na Państwa telefony. Także zd3@polskieradio.pl. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Tymczasem 13 minut po godzinie 16. I teraz opowiemy o negocjacyjnym maratonie. Maratonie bez happy endu. Zapraszamy do Trójki. No właśnie, po wielogodzinnych rozmowach unijnym przywódcom nie udało się dojść do porozumienia w sprawie obsady najważniejszych stanowisk we wspólnocie. Wszystko to, co dzieje się w Brukseli, śledzi dla Państwa Beata Płomecka. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. Jeżeli chodzi o stanowisko szefa Komisji Europejskiej, to zdaje się, mieliśmy taki polityczny rollercoaster, nazwisko Fransa Timmermansa. To pojawiało się, to znikało z doniesień medialnych, jako tej osoby, która faktycznie mogłaby zostać nowym szefem Komisji. Koniec końców, na Holendra nie ma zgody. Jest pad. I co dalej? Tak się zakończył rzeczywiście ten szczyt, to znaczy został przerwany do jutra, do 11, ale faktycznie od piątku właściwie informowaliśmy, że raz szef Frans Timmermans, obecny wiceszef komisji, ma poparcie większości krajów i będzie szefem Komisji Europejskiej. Kolejny raz w sobotę, że to raczej nie jest możliwe. Później w niedzielę znowu, że jego szanse rosną. Wieczorem, że znowu maleją. Dzisiaj znowu miały rosnąć i właściwie wszystko już było przygotowane. Cały pakiet był przygotowany, ale okazało się, że jednak nie. Mam na myśli, mówiąc cały pakiet, mam na myśli oczywiście nie tylko przewodniczącego Komisji Europejskiej, ale Rady Europejskiej i także stanowisko szefa unijnej dyplomacji, ale wiadomo, że najgorętszą kandydaturą, która wzbudzała najwięcej kontrowersji, to był właśnie Frans Timmermans, którego na stanowisko szefa Komisji Europejskiej zaproponowały Niemcy, Francja, Holandia i Hiszpania. Od początku Grupa Wyszehradzka była przeciwko. Premier Mateusz Morawiecki tłumaczył nam po szczycie, że Polska uważała i kraje Grupy Wyszehradzkiej, że potrzeba kandydatów, którzy łączą, a nie dzielą, i potrzeba nowego otwarcia w unijnych instytucjach. Nowa Europa potrzebuje nowych twarzy, twarzy, które nie kojarzą się z atakiem na innych. Nie starają się wyszukiwać problemów, tylko raczej starają się budować pomosty. To jest coś więcej niż tylko głosowanie nad dyrektywą o bananach albo mobilności. To jest coś dużo, dużo więcej. To jest po prostu formowanie kształtu Unii Europejskiej na najbliższe 5 lat, a te 5 lat mogą być determinujące na kolejne wiele, wiele lat. Najbardziej przeciwne Fransowi Timmermansowi były Polska i Węgry, kraje, które weszły z nim w ostry spór, jeśli chodzi o praworządność, ale także niechętne były Włochy i to wszystko przy wsparciu m.in. Chorwacji, Łotwy i Estonii. I kanclerz Angela Merkel po szczycie mówiła, że zignorowanie sprzeciwu przede wszystkim tak dużej liczby krajów, nawet jeśli jest wystarczająca większość dla poparcia zgodnie z przepisami traktatowymi, to jednak 8 krajów to jest za dużo, żeby zignorować sprzeciw. No i przede wszystkim niemożliwe było zignorowanie sprzeciwu Grupy Wyszehradzkiej i Włoch. Tak mówiła niemiecka kanclerz. Musimy zwracać uwagę na to, że mamy duże i małe kraje w Grupie Wyszehradzkiej i głosowanie przeciwko całej grupie, a także takim państwom jak Włochy, byłoby trudne. Ja sama nie byłabym szczęśliwa, gdyby jakieś kraje głosowały przeciwko Niemcom bez oglądania się na nasze wrażliwości i interesy. Nie udało nam się porozumieć tym razem i trudno przewidzieć, co się wydarzy, ale musimy zrobić wszystko, by uniknąć głosowania. Musimy zrobić wszystko, by uniknąć głosowania. Takie stanowisko jest Angeli Merkel i tak wielu przywódców dzisiaj mówiło, że jednak jeżeli jutro spotkają się na szczycie o 11 i podejmą kolejną próbę obsadzenia stanowisk unijnych, to jednak żeby tych nowych funkcji osób, które rozpoczną urzędowanie na kolejnych 5 lat, żeby nie naznaczać w ogóle tych nowych wyborów już podziałami w Unii Europejskiej, bo ewidentnie głosowanie to jednak jest zapędzanie jakichś krajów do kąta, bo wiadomo, że przynajmniej na razie jednomyślności dla wszystkich, dla tych dotychczas zgłaszanych kandydatur nie ma. Po szczycie także prezydent Francji Emmanuel Macron nie krył rozczarowania, że nie udało się dzisiaj uzgodnić stanowisk. Zrzucał winę trochę na Donalda Tuska za złe przygotowanie. Mówił, że szczyt był źle przygotowany, ale też przyznał, że podziały po prostu uniemożliwiały porozumienie. Cet échec, c'est celui de division. Powodem fiaska są podziały. Polityczne podziały z jednej strony w grupie chadeków, a z drugiej strony geograficzne podziały w ramach Rady, które niestety mimo nocnych wysiłków doprowadziły do odłożenia decyzji do jutra, do 11. W najbliższych godzinach musimy odpocząć, uspokoić się, znaleźć spokój umysłu i ducha i znaleźć nowe rozwiązania, które od wszystkich będą jednak wymagały ustępstw. Takie jest stanowisko prezydenta Francji i jeżeli pytasz, co dalej z Fransem Timmermansem, to jako żywo nie podejmę się teraz próby na to pytanie. Tak, ponieważ no, tak dużo było już wzlotów i upadków z Fransem Timmermansem w roli głównej, że trudno przewidzieć. Natomiast jeżeli szczyt został przerwany do jutra, do 11 i ten pakiet, w którym był szef, którym był Frans Timmermans, obecny wiceszef komisji, nie został zaakceptowany, no to trudno, myślę sobie, wyobrazić, żeby ta kandydatura jeszcze powróciła, bo stanowisko Grupy Wyszehradzkiej, Włoch i chociażby Chorwacji czy Łotwy raczej się nie zmienią do jutra. Beato, to korzystając z okazji, jeszcze chciałem cię zapytać o ludzką stronę unijnego szczytu. Jak się zdaje, słyszeliśmy zdarty głos Mateusza Morawieckiego w twoim materiale. No właśnie, negocjacje zaczęły się wczoraj wieczorem, trwały całą noc, później one dziś także w ciągu tak dnia. Naprawdę po południu. Późnym popołudniem. Tak. No właśnie, to skąd taka pora? Nie można tego zacząć rano, albo w sobotę rano, albo w poniedziałek rano trzeba, nocą? To znaczy akurat ten szczyt nie chciałabym stawać w obronie oczywiście unijnych przywódców, którzy organizowali ten szczyt, bo sami mamy już dosyć tego szczytu, bo jesteśmy 19 godzin już na nogach i o kilkunastu bądź kilkudziesięciu kawach. Natomiast akurat to się zbiegło z szczytem G20 w Osace. Część przywódców z tej Osaki musiała przylecieć tutaj na szczyt, więc dlatego taka godzina. Natomiast no, odwiecznym problemem są oczywiście unijne szczyty. Ten jest nadzwyczajny, ale unijne szczyty zawsze zaczynają się w czwartek po południu, kończą się w piątek i też się zastanawiamy, dlaczego w czwartek po południu bądź wieczorem nie można zrobić od rana. No ja mam oczywiście swoją teorię, chociaż ona się teraz nie sprawdziła. Teoria moja jest taka, że jak w nocy już są wszyscy zmęczeni, to potem łatwiej kogoś gdzieś jakimś zapisem oszukać, łatwiej doprowadzić do porozumienia, łatwiej jednak przyprzeć do muru i postawić sprawę na ostrzu noża, bo potem można machnąć ręką, jeśli ktoś jest zmęczony. No jak mówię, nie sprawdziło się to podczas tego szczytu, bo najpierw mówiło się, że kolacja wczorajsza przeciągnie się do poniedziałkowego śniadania. Jeszcze gotowi byliśmy to zaakceptować, ale kiedy mowa była o tym, że dyskusje będą kontynuowane na lunchu, a potem zastanawialiśmy się, czy będzie jeszcze podwieczorek, to już cała sytuacja była trochę irytująca, więc to akurat te nocne obrady w żaden sposób nie złagodziły stanowiska któregokolwiek z krajów. Dalej była opozycja wobec Fransa Timmermansa. No i jutro zaczynamy wcześniej o 11:00. Jest szansa, że jeszcze jutro ten szczyt zakończymy. 19 godzin albo nadzieja, na nogach. 19 godzin na nogach. Beato, dużo zdrowia w takim razie. Bardzo dziękujemy ci za relację. Beata Płomecka mówiła z Brukseli, a my za chwil kilka zapytamy, czy Polacy, my Polacy, umiemy pływać. The taxman's taken all my dough and left me stately home, blazing on a sunny afternoon, and I can't sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me, save me, save me from this. Trying to break me, and I love to live so pleasantly, live this life of luxury, lazing on a sunny afternoon in the summertime, in the summertime. My girlfriend's run up with my car and gone back to her ma and pa, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here sipping at my ice cold beer, blazing on the sunny afternoon. Help me, help me, help me sail away. Well, give me two good reasons why I ought to stay. Cause I love to live so pleasantly, live this life of luxury, blazing on a sunny in Sunny Afternoon. Dwie dwójki, siedem trójek. Jestem w tej chwili na winnicy we Francji, niedaleko Lyonu. W piątek była tutaj temperatura na winnicy na słońcu 47,7. Dzisiaj jest 35 w cieniu, ale myślę, że w słońcu też jest około 40 parę. Dziękujemy za ten głos. Ukrop nie tylko w Polsce, ale także w całej Europie, jak słyszeliśmy od pana Pawła. No właśnie, który to już raz o tym mówimy. Kolejny tragiczny weekend nad wodą za nami. W soboty i niedzielę utonęło aż 14 osób. Wyjątkowo gorące lato, tłumy nad jeziorami, rzekami i morzem. To wszystko spowodowało, że padło rekord, biorąc pod uwagę cały czerwiec. Nad wodą zachowujemy się nierozsądnie. W dodatku z umiejętnościami pływackimi Polaków nie jest najlepiej. Potrafię, ale nie najlepszym stylem. Nie, ja tak. Ja chodziłam na lekcje pływania. A koleżanka czemu nie? Jakoś nigdy nie było okazji, żebym się nauczył. Ja to na płytką. Czyli jakby pani swoją umiejętność określiła? 1/3. Wchodzisz tak do pasa albo do kolan, tak? Tak. Statystyki są przerażające. Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Tylko ten weekend to jest 14 osób. Jeżeli spojrzymy na czerwiec, czyli kiedy zaczęliśmy masowo korzystać z kąpielisk, to jest 113 osób. Nie było dnia, żeby ktoś się w czerwcu nie utopił. Ludzie powinni jakieś brać lekcje, doszkalać się, a nie chodzić na otwarte obiekty. Michał Belicki, ratownik. Ludzie zazwyczaj akurat w tym miejscu wchodzą poza kąpielisko, nie trzymają się wyznaczonych linii, tylko robią co chcą. Efekty są takie, że czasem zabraknie siły i są utopienia. My tak naprawdę jako nacja chyba nie potrafimy pływać. Jacek Kleczaj ze szczecińskiego WOPR-u. Ci, którzy nie umieją pływać, mają nie tyle lęk, respekt i obawę tak przed wodą. Ci, którzy umieją dobrze pływać, radzą sobie w wodzie, tym bardziej mają respekt, bo oni się zdążyli już tego respektu nauczyć, bo przy nauce pływania różne rzeczy się zdarzają. Natomiast topią się najczęściej ci, którym się wydaje, że pływają, że utrzymują się na wodzie, natomiast nie znają tak naprawdę niebezpieczeństw, jakie woda ze sobą niesie, a woda nie wybacza głupoty i nie wybacza właśnie takiej pewności siebie. Wyodrębniliśmy takie dwa przedziały wiekowe. Jeden to jest 19-29 i drugi przedział to jest 50-59. Nie wiem, czy ci młodzi ludzie przeceniają swoje umiejętności albo popisy. Ta starsza grupa wiekowa, przeszacowanie swoich umiejętności pływackich. To mniej więcej można porównać to, że ktoś podbiegnie do autobusu, to nie znaczy, że potrafi biegać. Piotr Wawrzynkiewicz, trener pływania. To, że ktoś przepłynie kawałek tam 15, 20, 30 metrów, to nie znaczy, że potrafi pływać. Jak by pan ocenił te umiejętności? Myślę, że w granicach trójki. No niech będzie z tym małym plusikiem. Na zachętę. Jeżeli chodzi o zajęcia basenowe, to większość dzieciaków i młodzieży jakby unika tych zajęć. Tutaj też i rodzice troszeczkę, myślę, że w tym biorą udział, że często, szczególnie dziewczynki, które nie chcą się gdzieś tam rozebrać, zaczynają kombinować i często jest tak, że powiedzmy klasa, która liczy z 20 parę osób, to z 10 osób pływa, a 15 siedzi na trybunach. Problem, myślę, tak naprawdę słabo rozwiniętej kultury wodniackiej. Proszę zwrócić uwagę, że jak zaczyna się sezon narciarski, otwierają się szkółki narciarskie, jak ktoś jedzie na przykład z rodziną na narty, to są obok szkółki narciarskie, gdzie od razu na przykład dzieci można zapisać do nauki jazdy na nartach. Konia z rzędem temu, kto znajdzie na naszych plażach takie szkółki pływackie dla na przykład dzieci. Nie ma u nas czegoś takiego. A coś takiego funkcjonuje w wielu krajach i to jest jeden element. Drugi problem polega na tym, że trzeba przełamać ten wstyd, że się nie umie. No, dla mnie rzeczą jest naturalną, że ktoś może nie umieć pływać, jak się nigdy nie uczył, to nie ma w tym nic wstydliwego. Niby to dzieci coś tam potrafią, wchodzą do wody. Woda basenowa jest zupełnie inna, gdzie mamy możliwość stanąć nogami na dnie, czy chwycić się murka, czy czegokolwiek. Nie ma prądów, a nad morzem niestety są sytuacje takie, że dziecko podskakuje. Dno jest nierówne i w pewnym momencie zabraknie tego dna. Dziecko zamiast się odbić wpada pod wodę, łyka tą wodę, jak ja to mówię, strzela kufla i to jest chwila. Racja nadawała Izabela Woźniak. No właśnie, jak to jest z naszym pływaniem? Proszę pisać, proszę dzwonić. 22 73 zd@polskieradio.pl. Halina Wachowicz przy telefonie, a pan Mariusz napisał do trójki. Czy Polacy potrafią pływać? To jest źle zadane pytanie. Potrafią pływać, ale nie potrafią zachować się w otwartych akwenach. Rzeka, jezioro lub morze to nie jest basen. Ale jak się dane umiejętności, to są dane za umiejętności zachowania nad wodą. Przepraszam za tę pomyłkę. To teraz muzycznie pomarudzimy. Marudy z Manchesteru, ale tak marudzą, że aż chce się słuchać. I don't really wanna know how you got in grows, 'cause I just wanna fly lately. Did you ever feel the pain in the morning rain as it soaks you to the bone? Maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die. Just wanna breathe, maybe I just don't believe. Maybe you're the same as me. We see things I'll never see. You and I are gonna live forever. I said maybe

właśnie od Laudocha jest całkiem blisko, jak się okazuje. Stało się. Świat polskiej polityki nie będzie już taki sam. Ryszard Petru, twórca Nowoczesnej, a ostatnio lider ugrupowania, teraz odchodzi z polityki. Przynajmniej tak wynika z jego wpisu na Twitterze, który brzmi tak. Zawsze byłem wierny swoim przekonaniom i potrafiłem iść pod prąd. Nie zamierzam brać udziału w licytacji na populizm. Być może Ryszard Petru nie chce być populistą, ale w jakimś sensie pop będzie już zawsze. I o tym Kuba Witkowski. Cóż, nie każde życie bywa usłane różami. Polityka to wybredna panna i sprzyja tylko nielicznym. Nawet jeśli jest się dobrym chłopakiem o wdzięcznym imieniu. Jak ci na imię? Rysio. Ryszard. Ryszard. Wszystkie ryśki to porządne chłopy. Szkoda, że musieliście się rozstać. No właśnie, Ryszard Petru rozstaje się z polityką. A może to polityka rozstała się z Ryszardem Petru i to jakiś czas temu? To miał być ktoś, kto będzie gadał do znudzenia o liczbach, o kosztach, o ekonomii, o wysokości składek, pensji itd., itd. Mówi Marcin Fiołek z portalu W Polityce. Tymczasem no, Ryszard Petru, mówiąc kolokwialnie, z buta, z drzwiami wjechał do polskiej polityki i zostanie zapamiętany jako arcymistrz lapsusów językowych. No właśnie, arcymistrz lapsusów językowych. A więc mistrzu, czyń swoją powinność. Bo na świecie jest, jak pamiętam, 130 parę krajów. Był kiedyś Sejm głuchy. W związku z tym my mówimy, a oni nie reagują. Mniej tym administracji i mniej, że to powiem, kręcenia filiżanką bez, w szklance bez cukru. Polska musi być mapą drogową, którą trzeba realizować sukcesyjnie. Każda rozmowa z Ryszardem Petru była na swój sposób przeżyciem. Mówi Beata Michniewicz, dziennikarka Trójki i pomysłodawczyni plebiscytu Srebrne Usta. Nawet jeśli informacyjnie z niej niewiele wynikało, to zawsze była rodzajem jakiegoś show, nawet specjalnie nie trzeba się było o to starać. To językowo, a politycznie? Rzeczywiście Petru rozdawał w pewnym momencie karty. Wszystko zmieniło się po tym nieszczęsnym wylocie do Portugalii. Tamta historia no, zresetowała wizerunek Petru, który do tej pory jawił się jako wesoły, może, ale jednak ekonomista z pewną wizją państwa liberalnego gospodarczo. Później został potraktowany już tylko jako wesołek, który ma ubarwiać naszą politykę. Pamiętajmy, że Nowoczesna oczywiście wyrosła na pewnej opozycji do Platformy Obywatelskiej, ale przede wszystkim samej postaci Ryszarda Petru. Piotr Zakrzewski, politolog z UKSW. Była taką trochę lepszą platformą, myślę, w oczach wielu wyborców, a to zbyt mało. No i myślę, że stąd te chwiejne fundamenty spowodowały niechybny rozkład ugrupowania. To nie był człowiek znikąd w polityce. To jest przestroga, że jednak trzeba mieć jakieś większe zaplecze, jakiś grunt, a nie tylko marzenia i wyobrażenia o idyllicznej Polsce. No to wróćmy do tego, czym Ryszard Petru bezsprzecznie zasłynął. Najważniejsza z tych wszystkich, jednak chyba zasługująca na specjalny laur, jest wypowiedź o sześciu królach. Rozpoczynamy święta. Po świętach przypomnę sześciu króli. Ona weszła już do języka powszechnego i nawet najlepsi katolicy już nie wiedzieli, jakie to święto mamy 6 stycznia. Ale jeszcze jeden smaczek jest z tym związany, mianowicie kiedyś tłumaczył się z tej wypowiedzi i powiedział, no przecież wszyscy wiedzą, no to było przejęzyczenie, że sześciu króli jest 6 lutego. Karierę Ryszarda Petru prześledził Kuba Witkowski. Tu Trójka, 20 minut do godziny 17. There's something wrong with the world today. I don't know what it is. Something's wrong with our eyes. They're seeing things in a different way, and God knows it ain't his. It sure ain't no surprise. Yeah! We're living on the edge. Today, the light bulb's getting dim. There's meltdown in the sky. If you can judge a wise man by the color of his skin, a mystic or a better man than I. Oh, living on the edge, you can't help yourself. Polityka to życie na krawędzi, Living on the Edge i The Aerosmith. To jeszcze wychodząc z pływania, refleksje natury ogólnej. Nie należy się pytać, czy Polacy potrafią dobrze pływać, tylko czy wykazują się zdrowym rozsądkiem. Po prostu widać nad wodą, na plaży, na drogach, a nawet przed chwilą widziałem na chodnikach, że tego zdrowego rozsądku nie ma, gdyż widziałem przed chwilą matkę z dzieckiem, która przykryła cały wózek kotem, żeby dziecko nie było opalane przez słońce, a potem kotem pewnie jest 50 stopni. Bardzo dziękujemy za ten głos. I jeszcze jeden sygnał od pana Tomka z Gliwic, bardzo ciekawy. Jako dziecko mieszkające na wsi niestety nie miałem dostępu do basenu. Dziś mając 30 lat i mieszkając w mieście, nie mam możliwości pobrania lekcji pływania. Proszę mi wierzyć, próbowałem. Wszyscy instruktorzy na pytanie o naukę pływania dla dorosłych dziwią się i odpowiadają, że niestety nie prowadzą. Zapraszamy do Trójki. Bardzo ciekawa sprawa. Instruktor lub instruktorka pływania dla dorosłych w okolicach Gliwic potrzebna. Jeśli ktoś coś, oczywiście proszę dać znać. Pomóżmy panu Tomkowi. Tymczasem dają cień, produkują tlen. Oczywiście pięknie szumią, nieocenione, szczególnie w miastach. Gdyby nie drzewa, bo o nich oczywiście mowa, to upał byłby nie do zniesienia. O, widzi pan, proszę zwrócić uwagę, jesteśmy w pięknym drzewostanie. Czego więcej potrzeba? Jonizacja powietrza. Siedzimy w parku, tutaj da się wytrzymać. 15 metrów stąd jest koszmar. Zdecydowanie. Różnica w temperaturze powietrza pod koroną drzewa. Sławek Brzuzek, Fundacja Nasza Ziemia. I tutaj 5 metrów dalej, no to jest nawet 20 stopni różnicy. W cieniu drzew oczywiście będzie chłodniej. Bogdan Janus, Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź. Wynika to z bardzo fajnego, ewolucyjnego przystosowania drzew i wszystkich roślin zielonych. Otóż mają one taką właściwość, że odbijają podczerwień, odbijają ciepło. Dlaczego to robią? Dlatego, że po prostu gdyby one pochłaniały to ciepło, te liście by się zwyczajnie ugotowały i po pierwszym słonecznym dniu wszystkie drzewa byłyby suche. Mamy 30-31 stopni, to mamy 22-23 tutaj, gdzie siedzimy na ławce. Tutaj mamy jeszcze fajną wentylację, bo nam wieje wiatr i jest w ogóle bardzo przyjemnie. Natomiast no, wyobraźmy sobie, jak to wygląda na przykład na parkingach. Nie tylko pod centrami handlowymi, które są olbrzymie, ale na przykład na parkingach czy na rynkach, które są pozbawione drzew. Dotknijmy zielonego liścia. Ten liść będzie zawsze chłodny. Jeśli dotkniemy czegokolwiek stworzonego przez człowieka, nawet pomalowanej na biało ściany, ta ściana zawsze będzie bardzo ciepła, a wręcz gorąca. Drzewa nie tylko, że są ładne, ale są nam niezbędne do życia. Jacek Bożek, Klub Gaja. Każdy z nas tak na co dzień w mieście zauważa, że one nam podnoszą jakość życia w mieście. To jest ten odpoczynek. Smog się zaczyna. To są drzewa, one nas ratują. Ale też są dla ptaków, zwierząt. Drzewo daje lepsze powietrze, czystsze powietrze, eliminuje hałas i daje też piękne zapachy. Drzewa w mieście i oczywiście poza nim poprawiają jakość powietrza, chłodzą. Katarzyna Jagiełło, Greenpeace. W czasie gorącego lata, czyli dzięki temu, że są wokół nas drzewa w mieście, da się żyć. Przy braku drzew mamy goręcej nie tylko dlatego, że nie mamy cienia pod drzewem, ale również dlatego, że drzewo to jest regulator wilgotności. Ono sobą schładza. To nie jest tylko kwestia cienia, po prostu drzewo pochłania energię słoneczną, pochłania to ciepło i produkuje z niego to, co nam jest potrzebne, tlen między innymi, ale również siebie. Gdyby tak wszyscy, wie pan, chociaż te 2-3 drzewka wsadzili, byłoby dużo milej i w Warszawie, i w całym kraju w ogóle. Takie drzewo liściaste, ono w lecie tak naprawdę osłania, zacienia nam dom i mamy dzięki temu w środku chłodniej. A w dzisiejszych czasach na pewno każdy z nas to bardzo doceni, zwłaszcza takie drzewo od strony południowej, które jeszcze 30 lat temu wydawało nam się, że tylko kradnie ciepło i kradnie światło, w tej chwili jest błogosławieństwem. O drzewa pytał i pod nimi przesiadywał Tomasz Jeleński. A niebawem opowiemy o najpotężniejszym państwie XVI wieku. Wcześniej w Trójce Łucja Prus. Nic dwa razy się nie zdarza i zapewne z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. twarz ku ścianie. Róża, jak wygląda róża, czy to kwiat, a może kamień? Czemu ty się zła godziną z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś, a więc musisz minąć, miniesz, a więc to jest piękne. Uśmiechnięci, w pół objęci, spróbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie, jak dwie krople czystej wody. Nic dwa razy się nie zdarza i zapewne z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. To Lucja Prus w Trójce. 7 minut do godziny 17. To wydarzenie zmieniło układ sił w ówczesnej Europie. Dokładnie 450 lat temu, 1 dnia lipca 1569 roku, na Sejmie Walnym w Lublinie podpisane zostało porozumienie między stanami Korony Królestwa Polskiego oraz Wielkiego Księstwa Litewskiego. Tym samym Rzeczpospolita Obojga Narodów stała się najpotężniejszym państwem na Starym Kontynencie. Jak doszło do zawiązania Unii i jak funkcjonowała ona w praktyce? To tłumaczy historyk z Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Konrad Bobiatyński. Unia Lubelska to była unia realna. Ona wprowadzała wspólne instytucje ustrojowe. Przede wszystkim wspólny miał być władca, wybierany na wolnej elekcji. Wolna elekcja miała się odbywać na terenie Królestwa Polskiego. Wspólny miał być Sejm, wspólna miała być waluta, polityka zagraniczna. To miało być państwo, które miało być już państwem polsko-litewskim. Akt Unii Lubelskiej znajduje się w zbiorach Archiwum Akt Dawnych, mówi jego dyrektor dr Hubert Weiss. Jest to dokument pergaminowy, prostokątny, no, troszkę dłuższy niż metr. Pod nim jest podwieszonych w trzech grupach 78 pieczęci. Te, które widać najbardziej, duże miski pieczętne, to są pieczęcie senatorskie. Pozostałe to są pieczęcie innych dygnitarzy, również w czerwonym wosku. Natomiast w wosku zielonym są pieczęcie podwieszone przez posłów. Dla Litwinów głównym celem zacieśnienia związku z Polską było uzyskanie pomocy militarnej i pomocy finansowej w walce z Moskwą, co zresztą udało się osiągnąć, bo wojny czasów Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy pozwoliły odzyskać prawie wszystkie straty terytorialne, które Litwa poniosła na przestrzeni poprzednich 100 lat. Na początku XVII wieku, kiedy królowa Elżbieta I, angielska królowa dokładnie, wysłała do Polski swoich przedstawicieli, żeby zapoznali się z dokumentem Unii. Ten dokument oni przepisali, bo rozważano Unię między Anglią a Szkocją. Przysyłają specjalistów, żeby oni spojrzeli, jak taką Unię zrobiono tu, nad Wisłą. Czyli rozwiązanie z nad Wisły wydało im się bardzo atrakcyjne, że trzeba było poświęcić czas i uwagę, żeby zadać sobie pytanie, czy przypadkiem tego rozwiązania nie przenieść żywcem albo jakichś jego elementów na Wyspy Brytyjskie. Dla Polaków ściślejsza unia z Litwą była spełnieniem jednego z głównych postulatów ruchu egzekucyjnego. Postulatu, którego celem była unifikacja państwa, była likwidacja granic wewnętrznych. Można powiedzieć, iż nawet najbardziej radykalni przywódcy ruchu egzekucyjnego chcieli w ogóle likwidacji suwerenności Wielkiego Księstwa Litewskiego, utworzenia z niej Nowej Polski, jednej z prowincji polskich. Do tego nie doszło na skutek oporu Litwinów. Niektórzy historycy mówią, historyk profesor Jolanta Choińska-Mika, że unia w jakiś sposób wciągnęła Królestwo Polskie w długotrwałe wojny na wschodzie, plus w wielorakie sytuacje konfliktowe z Turcją i widzą w tym mankament Unii Polsko-Litewskiej. Ale z drugiej strony należy pamiętać o tym, że to wieloletnie współżycie kultury polskiej z Litwą i Rusią, a poprzez Litwę, a zwłaszcza Ruś, z kulturą tatarsko-turecką, z tym tatarsko-tureckim orientem niesłychanie ubogacało kulturę generalnie i przyczyniło się do wytworzenia takiej unikatowej formy zwanej sarmatyzmem. Było to największe mocarstwo w Europie Środkowo-Wschodniej, które mniej więcej do okresu wielkich wojen czasów Jana Kazimierza utrzymywało zdecydowaną przewagę nad swoim głównym rywalem na wschodzie, nad państwem moskiewskim. Nie byłoby to możliwe bez Unii Lubelskiej. Państwo polskie bezpośrednio brało na siebie ciężar nie tylko walki z Moskwą, ale również obrony przed Tatarami i Turkami. To miało ogromne znaczenie w XVII wieku. Wielkie Księstwo Litewskie nie podołałoby tym wszystkim zadaniom.